Välkomna till Mattins podcast del 2. Fortfarande i lindan på den här programserien. Och då kan man ju, då känner jag att då är det lika bra att visa kvalitet direkt. Så ni känner att det här vill man ju inte missa. Och då ska jag ta upp den bästa saken på en gång. Och det är det här med McFlurrysarna. Vad fan är det med dem nu för tiden? Förr i tiden då snurrade de ju runt de här skedarna. Så man blandade daimen och gräddglassen är det ju inte, utan det är ju mjukglass. Och då var det ju gott, men nu får man ju blanda McFlurryn själv. Det fick jag göra på VDB McDonalds i Karlskrona i alla fall. Jag vill inte hänga ut någon, men så var det. Och jag kan faktiskt inte veta, det kanske är bättre på andra McDonalds-restauranger. Men jag tycker att hela grejen med McFlurryn är att de blandar daimen i glassen. Och det har de inte gjort nu. Eller hur? Visst var det bra. Nu vet ni att ni ska fortsätta lyssna. Tänkte du skulle ta ett grepp på lokalpressen. Så som jag upplevt lokalpressen där jag bor här i Blekinge i alla fall. Jag sitter här med ett exemplar av BLT, Blekinge Läns Tidning. Och jag sitter med en artikel som Christian Egefur har skrivit. Och Christian har tagit det här greppet som man brukar köra i lokalpressen. Att man tar någon från Blekinge som har lyckats ute i den stora vida världen. Och så skriver man om dem. Så att vi här hemma i Blekinge kan tänka som en gud vad kul att han har lyckats så bra. Då kanske jag också kan lyckas med någonting bra ute i den stora vida världen. Och det Oskar Sternulf som Christian Egefur skriver om har lyckats med är att han är en mycket framgångsrik musikalartist. Och då finns det alltid lite sådana faktor ut som man kan läsa. Liksom, okej, vad är det som Oskar gör och håller på med? Och då står det nederst ändå aktuell. Och då står det ständigt. Och då blir man lite misstänksam. För man tänker att om man är aktuell med någonting inom nöjesbranschen, då vill man ju hemskt gärna reklam för det. Så folk kan komma dit och titta på en. Så då tänkte jag, vad fan är detta? Det måste vi ta reda på. Så då läste jag slutet. Och i slutet står det så här. Den här sommaren har Oskar ingått i en ensemble på skräckhotellet Gasten på Liseberg. Hans roll, Clemens, är en konservator från Sankt Petersburg som jobbar som servitör på hotellet men vill gärna avancera till att börja stoppa upp människor. Gasten är för den oinvigde en attraktion lite utöver det vanliga på Liseberg med skådespelare som improviserar mot besökarna i syfte att skrämma vettet ur dem. Så våran kända fina musikalartist har så jobbat som ett spöke i ett jävla hus på ett nöjesfält, vilket man kan tänka är liksom ett vanligt jobb för en niondeklassare på sommarjobb som kan springa ut och säga bu i ett hus. Så väl har Oskar, det är det de försöker peppa oss med här nere i Blekinge att vi ska få uppnå. Det var vad han hade gjort i somras då, nu är det ju höst här och då kan man läsa vidare. Parallellt med sina uppdrag är Oskar även danslärare med både privatelever och kurser. Vad hans ABC-plan kommer att ta honom härnäst återstår att se, men det innefattar teater, sång och dans i någon form är ingen högoddsare. Det vill säga, han har inte ett skit på gång. Denna ständigt aktuella person har ingenting på gång i sitt liv. Han har kommit från Blekinge och jobbat på Liseberg. Och vi är mycket stolta över de här nere, måste jag säga. Det är bättre än någon annan. Och så står det så här, tre röster om Oskar. Så är det några personer som uttalat sig om honom. Står det, Karin Danielsson Bång, teaterlärare på estetprogrammet. Jag har haft Oskar både som teaterlärare och regissör. Jag tror att Karin menar att hon har haft Oskar där hon har haft rollen som teaterlärare och regissör. För annars blir det lite konstigt, men ja, vi vet inte. Han är mycket ambitiös och jätteduktig. Han gör alltid 120%, så på något vis visste man redan att han skulle gå långt vad han än valde. Ja, det visste man kanske. Nej, men som ni förstår, alltså, vad fan är detta för skit rent ut sagt? Alltså, är det här som är framgång? Det roliga är att den här snubben var ju med för 2 år sedan också, Oskar Sternulf. Och så. Och vi har ingen annan att skriva om än den här stackaren som inte har lyckats med någonting i sitt liv. Och den här journalisten skriver också, Christian Egefur om jag inte sa det. Men det är att hoppa händelserna i förväg. Ja, och då säger vi lite om vad man kan rekrytera för journalister på lokalredaktionen också. Så vitt jag vet så heter det, men det är väl att gå händelserna i förväg. Jag har aldrig hört det, att hoppa händelserna i förväg. Jag vet inte, men enligt min sätt att se det så är det ju helt idiotiskt att skriva så. Det känns lite tragiskt att bo i Blekinge ibland. Så kan man väl sammanfatta det. Jag såg på The Schulman Show och då frågade Alex Schulman Hanna Widell så här: varför går det så dåligt för Filip och Fredriks Breaking the News? Och då sa Hanna: jo, men det är för att det är bara med män där. Det är tråkigt, det vill jag inte se på när det bara är med män. De måste ha med lite kvinnor där, för vi kvinnor tittar inte annars. Och jag vet inte, först kan man bara säga att jag hoppas Filbo och Fredrik står fast vid detta. Att de bjuder in de gäster de vill ha dit. Att de inte blir påverkade av någon, utan de tar det som man tycker känns skönt liksom, att ta dit oavsett kön. För övrigt så gillar jag män som gillar män. Män som är tillsammans och inte bryr sig om kvinnor. Som inte då kanske är sexistiska på något sätt. Utan man bara njuter av den manliga vänskapen och ingenting annat liksom. Det tycker jag är skönt. Det är väl lite det som... Jag tror Killinggänget har försökt skilja ibland det här med manlig vänskap och hur den kan vara. Och totalt, att vara totalt osexualiserad på något sätt och bara vara man, det tycker jag är en skön grej. Ulf Brunberg, han har gjort någon sorts så här motreaktion på Hanna Widells personer kan man säga. Och så gör ett program bara för män där han ska prata om båtar och bilar, eller han kanske redan har gjort det, jag vet inte. De intressen, det var båtar och bilar och kung fu eller något, jag vet inte. Väldigt ointressant i mina ögon då, fast jag är man tyvärr. Så det ska jag inte lyssna på. Men jag vet inte, jag tycker det är tråkigt om inte kvinnor gillar att se program med bara män. Jag gillar att se program där det bara är kvinnor i. The Hills är mitt favoritprogram med Lauren Conrad och Whitney Port och Adrina Partridge. Ni hör, jag kan ju alla namn där. Jag tycker det var ett fantastiskt roligt program, även att det bara var tjejer med. Och då finns det killar som tittar på det, för det kanske är snygga tjejer. Jag har hört det och ni kanske tror att jag ljuger, men det var inte därför. Jag tyckte det var jättekul att se vad de tjejerna hade för sig. Jag vet inte om det är prestige hos kvinnor eller om de genuint tycker att det är ointressant och med män. Och båda fallen känns ju rätt så såligt på något sätt. Gudrun Schyman skulle säkert vara stolt över Hanna Widell där. Och jag hade jag ställts öga mot Gudrun Schyman, så kände jag den enda personen jag inte hade vågat argumentera med. För att hon är ju säker på att hon har rätt. Och jag tror med hon har rätt. Det är bara det att jag inte har insett det ännu att kvinnor har det mycket dåligt och så. Jag har inte sett det riktigt som Gudrun ännu. Jag har inte vaknat upp ur min dvala. Jag kan inte se att det finns en trafikaspekt av feminism och sånt. Att man kan se allting genom ett filter av feminism. Men för övrigt så är det klart att jag är feminist. För feminismen betyder ju att könen ska vara likställda. Om inte ni visste det. Det betyder ju inte att kvinnor ska vara mer värda män. Utan det betyder faktiskt att alla ska vara lika mycket värda. Och den som inte ställer upp på det är ju fan dum i huvudet. Sen att någon har tagit begreppet feminism, som vissa tycker kanske, och gjort om det till något begrepp för någon typ av kvinnlig makt kanske, det är en annan sak. Men jag menar, det är samma sak som Lars Ohly, när han kallade sig för kommunist. Då sa alla till Lars Ohly, kalla det inte för kommunist nu, för tänk vilka hemska saker som har gjorts i kommunismens namn. Men om nu Lars Ohly överensstämmer sina åsikter med den kommunistiska åsikten hur man ska driva ett samhälle framåt, och då är det klart att han ska kalla sig för kommunist. För även sen att någon har mördat någon och kallat sig för kommunist samtidigt, det är en annan femma. Det behöver inte han bry sig om. Det är samma sak med kristendomen i sådana fall. I kristendomens namn har ju vi här i Sverige bränt kvinnor för att de ska vara häxor. Och ändå så lever ju Svenska kyrkan och frodas hyfsat väl. Ändå, denna saga, detta påhitt man har hittat på, man kunde lika gärna tro på troll i skogen som på Gud, men det lever ju ändå trots att vi har bränt häxor i dess namn. Och varför ska inte Ohly kunna kalla sig för kommunist? Varför ska inte jag kunna kalla mig för feminist? Klart att jag vill att alla ska ha det lika. Det tror jag de flesta vill. Om vi ska gå till Filip och Fredrik, tycker jag att det är ju för fan katastrof. Det börjar gå ut för de killarna och börjar närma sig 40. Det är slut nu. Det är ute med de jävlarna, så jag lovar. Det här var ju det sämsta. Jag pratade redan för programmet liknande om det. Nu har jag ny kritik att framföra. De här två sista avsnitten som gick. Först en jävla flört med Facebook. Jaga likes på Facebook. Jag vet inte om det är kul. Jag tycker inte det är så kul att säga så här. Kom in och lila oss på Facebook 5 gånger. Det är inte roligt att se på. Och nästa program skulle Fredrik då spela Word Feud mot någon för att folk hade gillat honom på Facebook. Och jag vet inte om det blev så lyckat heller. Det tog inte så stor del av programmet. Det var inte speciellt kul på något vis i världen. Och dessutom då 2 TV5-program som skulle marknadsföras. Dels de här miljonärerna, svenska miljonärer tror jag heter, har de besök från i studion. Och dels sola och bada medan dina föräldrar är oroliga för dig, eller vad det heter. 2 TV5-program som fick ingå i Filip och Fredriks program för att pusha de programmen helt enkelt. Det känns som Kanal 5 har satsat pengar på Filip och Fredrik. Filip och Fredrik är ängsliga för att prestera, tvingas ta in andra grejer, tvingar marknadsföra sig i någon jävla eftermiddagssändning på Mix Megapol. Nej, frågan är mig, det här går åt skogen. Antagligen är det nedåtresan vi börjar se nu för Filip och Fredrik. Det skulle jag tro. Vi älskar ju alla min röst mer än någonting annat här i världen, men jag tänkte trots det lämna lite tid och plats för andra röster här också, närmare bestämt Belinda Olsson och Arne Hegerfors. Och Belinda intervjuade Arne Hegerfors i programmet Debatt med anledning av att Arne, han har ju sagt att svenska tjejer inte kan någonting om fotboll, och då lät det så här. Och vi ska diskutera skilsmässa. Nej, det ska vi inte, därför att Arne Hegerfors är med oss. Arne Hegerfors är med på telefon. Eller? Hallå, hallå. Hej Arne. Tjena, tjena. Jag står mitt i Stockholm här, så att det är lite trafik runt omkring. Ja, kul att ha med dig. Jag ville bara lite snabbt prata med dig, för att det var ju ett himla rabalder tidigare i veckan. Något du hade sagt om att tjejer inte förstår fotboll så bra. Ja. Var du missförstådd? Jag var i USA när den där debatten blossade upp. Vad var det du sa egentligen då? Jo, jag sa att ungefär som när jag satt och tittade på amerikansk fotboll med mina amerikanska vänner, så visade det sig efter ett tag att jag inte var så väldigt insatt i det. Ja. Och därför så kunde inte jag amerikansk fotboll. Och min tes i det sammanhanget är att jag tror att de flesta svenska kvinnor inte är särskilt intresserade av fotboll, alltså inte har det som sin högsta prioritet här i livet att hålla på ett lag eller att gå på allsvenska matcher eller köpa abonnemang på. Men Arne, nu känner du ju inte alla svenska kvinnor för det första. Och för det andra är det ju 100 000 tjejer som spelar fotboll i Sverige. De måste ju ha fattat något. De har absolut fattat det. Alla som sysslar med fotboll kan naturligtvis fotboll. Men om du har varit på en allsvensk fotbollsmatch, så tror jag att du upptäcker att det inte är 90% tjejer och 10% killar. Nej. Eller om du går på en sportbar, så lär du inte träffa alla dina väninner där. Men tjejer kanske inte hänger på sportbar. Det är kanske inte där de vill sitta och kolla på fotboll. Nej, men jag tror inte att de flesta tjejer inte har fotboll som sin prioritet i samma hänseende som killar har. Ja. Killar lever ju med fotboll och har gjort det i stort sett i hela sitt liv. Jag känner väldigt, väldigt många tjejer som kan mer fotboll än vad kan. Ja, men då måste jag bara säga så här, då är du inte felciterad, för jag läste någonstans idag att du skällde på kvällstidningen och tyckte att de hade blåst upp det, men det låter ju ändå som att du menar det du sa. Nej, jag Ja, som du märker så går det inte så bra för Arne. Han har en åsikt som är lite politiskt inkorrekt, och nu efter den här frågan så har hela publiken börjat skratta åt honom. Det ser rätt mörkt ut för Arne. Vi ska se vad som händer sen. Jag har aldrig sagt att tjejer inte kan fotboll. Jag sa ju alldeles nyss till dig att jag tror att det är väldigt många tjejer som kan mycket mer fotboll än jag, de som sysslar med det dagligdags. Okay. Så att, jag förstår inte riktigt vad du menar när du såg det där skrattet i studion. Nej, jag kan inte styra publiken. De skrattade. Jag vet inte varför. Det var ju du som sa det. Det var ju skrattet, det kom ju från din replik. Du valde också att misstolka det. Och det var ungefär vad jag sa till redaktionen när de ringde upp. Ja. Det är bra, Arne. Vi har precis haft en debatt om vad man får tycka och inte tycka, och där satte du dit mig tillbaka. Det är bra. Jag sa också till redaktionen att jag hoppas att jag inte blir avbruten stup i ett, för att det här programmet får tydligen ut på att avbryta folk. Och det är vad du har gjort i stort sett hela tiden, så att säga. När jag har försökt att dra min tes har du kommit in och sagt, ja men då menar du vad du sa. Och då fick jag inte slutföra mitt resonemang, men det var väl som jag sa till redaktören att det var ungefär vad jag väntade mig. Ja, Arne han slår tillbaks, och ett riktigt jävla bra slag är det, för han trycker precis på Debatts svaga punkt och Belindas svaga punkt, för hon avbryter stup i kvarten, förstör debattprogrammet i mina ögon och gör det mycket dåligt, och folk blir sura. Vi ska lyssna lite på vad som hände tidigare i programmet, så får ni se hur folk kunde reagera på Belindas fasoner. Inte om invandring. Jag måste ge Aron rätt. Men vad menar du där? Vadå röker går på socialbidrag? Kan alltså man inte skriva det anonymt? Nej, men alltså man det kan vara det? Vad som helst. Det kan vara i princip vilket ämne som helst. Som lockar fram väldigt starka åsikter som folk skriver. Har en risig ton eller ett väldigt hett sätt att uttrycka sig på. Och det problemet med det. Men kan inte ni bara finnas där och bemöta dem? Linda, får jag komma in? Alltså, jo, men jag har bara en följdfråga. Kan inte ni finnas där och möta det? Jag skulle komma till Aron. Okej, ja. Ja, i sanningens namn var det väl den enda som faktiskt reagerade. Karin Magnusson från Aftonbladet som sa till Belinda åtminstone lite grann att nu får du fan vara nog med det här avbrytandet. Men övriga snälla svenskar satt ju där och blev avbrutna till Belinda till höger och vänster utan att säga någonting tillbaks då. Men det är fruktansvärt att se. Det var fan ingen som fick tala till punkt, så allting blir ju uppkapat i den debatten. Men skit i det nu. Arne, han har skaffat sig ett jäkligt bra överläge. Belinda blir lite snälla mot honom och nu får han verkligen chansen att förklara vad det verkligen är han vill och menar här på slutet. Ser han förvalta det då? Nej, okej. Okay. Ja, men jag tycker ändå att vi benade ut lite grann, även om jag känner att du och jag inte jobbar på samma linje, så känner jag att lite benade vi ändå ut. Du fick säga vad du menade nu i alla fall. Jo, jag menar att svenska kvinnor har inte som prioritet nummer ett fotboll i samma grad som herrar har det. Däremot så kan de som sysslar med fotboll naturligtvis de sysslar med. Jag tror inte att det är en gen. Nej. Hos kvinnorna som gör att de inte kan det. Och det skulle, jag håller med Maria Domanski-Lyfors om att det är en ovanligt korkad debatt eftersom jag aldrig har sagt det som jag påstås ha sagt. Nu avbröt inte jag dig, Arne. Jag vet inte om du märkte det, men jag var tyst nu. Nu ska vi prata om skilsmässor i studion, Arne, så att jag släpper dig. Absolut. Tack. Tack mycket. Vad sa då när han fick chansen att prata ut här på slutet och den elaka Belinda inte skulle avbryta honom? Han sa ju faktiskt ingenting nytt. Så att, ja, det blev ett platt fall igen. Jag tycker det var ett intressant samtal. Först så plattar Belinda till Arne och sen kommer Arne tillbaka med den bästa comebacken jag någonsin har skådat. Jag trodde han var kör där. Och sen på slutet när han får chansen liksom på egen hand fixa detta. Ja, då trampar han i klaveret igen sen som han har inget nytt att säga och då kan man knappast klaga på att man blir avbruten. För då har han redan fått säga allt. Så ett intressant och roligt samtal tycker jag att lyssna på. Ingvar Kamprad, han har ju blivit påkommen som nazist en gång till. Andra gången de kommer på Ingvar Kamprad som nazist. Det verkar vara lite inne det där att komma på folk två gånger. Vi visste ju redan att drottning Silvias pappa, att han var nazist. Men vi visste inte att han var så jävla mycket nazist som han egentligen var, så vi fick reda på nu. Och samma sak med Ingvar Kamprad. Vi visste ju att Ingvar Kamprad var nazist. Men vi visste inte att han var så jävla mycket nazist som vi fick reda på att han nu var. Och det som då hände när Ingvar Kamprad nu blir påkommen som nazist, det var att genom sitt bolag på något sätt skänkte han en massa pengar, typ den största summan som någon har skänkt någonsin typ till de här svältkatastrofen i Afrika. Alltså en god gärning, och då vet ju inte jag om det är kopplat till att han blir utmålad som nazist en andra gång eller inte. Men det kan vara det känns så. Han är inte känd för att skänka så mycket pengar för övrigt. Och det man kan då tänka på, det är ju det att om någon nu för en tredje gång kan avslöja Ingvar Kamprad som nazist, då kan vi rädda miljoner av barn i Afrika. Så jag uppmanar alla där ute att om ni kan få Ingvar Kamprad att framstå som ännu mer nazist, kom ut med det snabbt, för vi har liv att rädda. Jag tänkte prata lite om Daniel Westling. Jag läste en artikel i Aftonbladet och den artikeln gick vi mest ut på att vi som skattebetalare ska vara missnöjda över att Daniel Westling tar våra pengar till att gå utbildningar på högskolan som jag tror skulle vara något som mynnar ut i att han kunde hjälpa tjocka barn. Men det som jag tyckte var intressant med detta var ju varför han inte kom in på högskoleutbildningen så han kunde gå vanlig utbildning. Och det var ju dels det att han hade för låga gymnasiebetyg och han hade fått 0,1 på högskoleprovet. 0,1 alltså. Jag visste ju att den här människan var trög, men riktigt så trög trodde jag faktiskt inte att han var. Och då kanske ni säger, ja men har du gjort högskoleprovet själv då? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men när jag gick på högstadiet så sa jag till några tjejer att en annan tjej var ful. Och då visste jag att det var deras kompis och så frågade de, är du så jävla snygg själv då? Nej, det kanske jag inte var. Men även om man är ful så måste man kunna tycka att andra människor också är fula. Samma sak här, även om jag nu skulle vara trög så måste jag ändå få tycka att Daniel Westling är trög. Men till min fördel kan jag ändå säga att jag gick ju ändå in på Högskoleverkets hemsida och gjorde 3/5 av det här högskoleprovet som var 2004 eller någonting. Och efter 3/5 hade jag redan kommit upp i 1,4. Och då hade jag ändå inte gjort provet ordentligt. Jag orkar ju inte läsa alla de här texterna. Men det var rätt lätta grejer på texterna. Det var typ så här, frågan kan ju vara typ, ja men vad handlar texten om? Äpplen, bananer eller apelsiner? Och sen så läser man texten. Det här är en text om äppel. Så det var liksom bara att hämta in svaret och så. Det var ju hur enkelt som helst. Mycket enkla uppgifter. Och Daniel Westling, han fattar ingenting av detta. Det är helt sinnessjukt. Man undrar ju vad som gömmer sig bakom den här fasaden. Han ser ju rätt tom ut bakom det här smilet. Och nu vet vi det. Det döljer sig ingenting. Det är helt jävla tomt. Det är lite sorgligt tycker jag att Victoria har ju en pappa som är trög, och då väljer hon också en man som är trög. Det kanske är så det är, men jag menar, vad fan är den här släkten på väg? Ska det bli utvecklingsstörda personer som representerar vårt land? Ja, det hoppas jag. Det har varit kul. Hoppas, alltså, om någon som är som Tobbe i en annan del av Köping, då är jag glad. Då har vi någon som är lite rolig och representerar det här landet på ett bra sätt. Så gör de ju Island, där väljer de lite sköna personer till president som är representerar landet. Om någon schysst arkeolog eller något som har gjort lite bra för landet, ja, då kör vi en president på honom då. Här i Sverige så är vi fast i det här tronarvingeskiten och hämtat hem en usel släkt, den trögaste, dummaste adelssläkten från Frankrike som ingen ville ha, som var de enda som kunde flytta upp till det kalla, äckliga jävla Norden. De fick vi, tro fan det, att vi ska ha dem. Värdelöst, eller... Vi avslutar den här podcasten, tycker jag. Jag betvivlar ju att det är någon som åkat lyssna så här länge. Eller i första hand betvivlar jag att överhuvudtaget någon som har hittat den här podcasten liksom, och i första läget bestämt sig för att lyssna på den. Men i andra läget så tvivlar jag på att man åker lyssna så här länge. Men är det någon som åkat lyssna så här länge, så skicka ett mejl till mig då. martin_7126@hotmail.com, alltså Martin och sen ett litet streck där nere då, och sen en 7a, en 1a, en 2a, en 6a och @hotmail.com, så kan ni skicka ditt mejl, och gärna någon arg royalist då som vill ta Daniel Westling i försvar eller något annat kul.